휴먼도가 인공 Zer nahiago, utxu ala mando. Ez bata ez bestianik, utxu mandoka. Utxu mandoka! Utsumandokan Charles Bidegain ostiala izena ikintzinen zaiku Gerardo Mungia Pintxe kaldiz mila bedeatzuen eta hiutan hoita hama sortzian Iruñeko bestak eta Germanen herriotza gogoraziko deiku. Eta kanta gintzan Godson Barandiaranek iratzeder fraide zenak idatzi horreaga kantaz aiko zaiku. Hasgitin. Egun le bouillon cube. Nulas zertako etxakin. Bena maniala, Frantziako estaduan itzal handian asolbetzen gienek geuago eta habosu kaltatzen dugu. Damintia itzinekua jauntz eta platipi eta goxo prestatzen aigia. Bulta eder hunek ustegabeko garapen ekonomikoa du ondoio. Zertan arren, erren bezala titulian bouillon cube delakuan. Urte bat barne hiuehun eta lautan hoita zazpi miliu saldu da. Hamasei mila tonaen heina. Ekoizle handiena, herberetako Knorr marka ezaguna. Egia da, bouillon cube hoik komodo diela hain trebe ez gien bigeren eskuko sukaltaientako. Zer nahi presta, aipatu lauki tipi hoietako etaik bat saka eta hop lana eginik. Nulaz debru holako laguntza ekarten deiku, zerrekin egina da, sudura barnen sardezagun arren. Odin, olio gozua diana haitatzen balin baduzie, igan egun batez aipatzen geneizien olio erule berziklatiak edienen dututzie. Eta gatz. Olio berziklatu beno lau eskuaz habo gatz. Gatzaz beste gizena gozuaen indarzale denaz gain, palma olioae agertzen da. Bena ez den bezala hidrogene deitzen dena. Jada berez puzua den palmaren olioa hartzen da eta hidrogenaz bombardatzen. Ze helbuekin ote. Gizenaen indartzia, geho, behotzeko momentian gizen horrek hobeki kolpia etxek dezan nulazpaite gaiteko. Teknika hau izan biskotx sukratu ala gazietan baliatzen da, horrek du egiten behin ahuan txartu eta biskotxak berden buan kuruska egiten diala gue hortzen artin eta ahuan hurtzeko sensezionia emaiten diala. Hala bada eta espada, olio edo gizen motahunek min bizia harrorezake, gibela iharraus, diabeta pitz eta odolkurigiak traba. Haura agresibu bilhakaz lezake ebai eta be areta edo atentzionia galeaz lezake uriala. Serial killeretik badiale maiten du gizen edo olio hidrogenatiak. Beraz, gatza eta gizena balin badia gozuaren indarzale sukriake ber funtzionia badu. Ordian, dugun sukre ebai ezar gue delako bouillon klube hartan. Inkas gatzak eta beste oliokente horrek ezpalu be efeita egin. Sukre hoi, malto dextrinak ekarten du. Eriz lursagar gari edo ogi bihiekin egin amidon delako bat. Kulturismoan auzarki baliatzen dena garai modernotako gladiator korpitzen sortzeko. Eta azkenik igan astetan aipatu glutamata delakoae kausitzen da kubotuetan. Hunen lana, jada erran bezala, gozuaren indartzia benae adikzio baten sorthaztia. Vala, vala, hoik eranik zer gehi ba dibidez apetituhun. Beti zeit badute erraiteko hauek. Desa ze lehori, desa ez da arrez hau, eh? Desa ze... Itz eta putz emankizunak... eran behar da, telebista, utz, irratia, pitz. Itz eta putz, astelenetik ostegunera, bostetatik, seietara zuekin euskal irratietan. Itz eta putz. Hitzez hitz, esarnez bide geniekin nik beti entzun jat, zinen zaikun hitzunen unguian, hastiak badu beti ostiale bat. Ostiaria zaiko gutuk. Hoa ez da enbeste kasuk egiten, zen Elizak ez baitu lehen zauten indarra, baina ni beti entzun dut osti barrean garru zen eta eman ezan erreten dute, guk oilaskoa, guk oilua duguneko ortsiale. Edut, ustez eta zerbait on izanen dela, baina ez. Oilaskoa badu, baina egun hartan ezin da dian. Nula da egana? Geradek? Guk oilua duguneko ortsiale. Ordan, oaito diendean hitzet ez dute komprenitzen ahal, ez baita barur eta meher oiten lehen bezala. Musulmanuak oai hono oiten dute emazan beren jarri zuma rojarua eta lehen bazen jarri zuma, bazen orziale, bazen bixilean ustez, bazen dozanit, barur eta meher. Bon. Horren, orziale behar bada lotua da unekin, baina ez dut, hemen, ez iparaldean, aipatuko dut. Lehenik erran behar dut, enes jopresa ondia izan zela, Gipuzkoan bada leku bat Bizkaieraz mintzatzen baitira, Arrasate inguruan, eta hor, dure ortziale deitzen dute ebiakoitz, eguakoitz, egubakoitz. Eta guetako hori da, zapatu, larun bat, neskeregun. Horret froratzen du, orduan, Arrasatetik iparaldera etzela komunikazioa ondirik. Ez da posible iz bat izaitia bi egun endako. Baina, leku tipia du, eremu tipia du. Eduakoitz horret ortsiale izateko. Horren du, detzen du ortsiale. Badakiru izuntza gehienetan, Europan, izena ematen zaiola, edo astro batena, edo dinko batena. Ikusi genuen hilargia, inglesez ere bai, hilargiaren izena da, lundi edo lunes edo diluntz. Bon. Eskuaraz, beste sistema baduru lehena, artea eta azkena, eta jo hasten dira ortziekin. Ortzi batiru lehen, zerua izan da bezala, dinko bat. Vendredi bezala, Venusan izena. Bai, vendredi duk Venus eguna. Bai. Da, astelena luna, lundi, martez, bai, mardi, mars, eta hola, mercredi, mercur, uste bot, jovez beste, hola da beste izkuntzetan, anintzetan, Salbu, Elizak erdietxe duelait horik entzia eta beste zerbait emaitia. Hemen esan, lortu du, erdietxe du, eskolaz, Dominikarekin, Dominikal. Bizkaian, lukez, lukze itzen dugu, iran jarekin. No. Ortziale bada. Zer ertatzen da, ortzi hori, ertezed hori, edo borz eta borz bezala, egiten du, ortziale edo ostiale. No. Hori eskolegi guzian da, Salbu. Bizkaian eta delako ebiakot zerreten den toki hartan. Bizkaiera zerreten dute barrikoen. Barriku. Zer da barriku? Michelenak esplikatzen du, hor dibelean badela hitz bat abari afari gabeko eduna. Zeren, lehen ere, emizorritzen, beste izkuntzetan, erun hartan hain zuzen, ez baitzuten jaten beste erunetan bezala, barriku orti giten omen dela. Dela, barrur egiteko eduna. Eta bizkaian, badakizue, Salbu aste lehena, beste aste edun guziak diferent direla. Martitz erreten dute, azieditut. Eruen, ortsiale behaz barriko, zapato domeka. Bitsida alele. Horten biztana, lotua da, seurazki, Elizak zituen diosez eta barrutietin, ikusi behar da, urbilarotik. Baina hori da, kasu klasiko bat, lotua baita kulturarekin eta erlijioarekin. Kas hemen bez edo hortzi eta zerbait, egerreteko orale zaitzer den, hortziale, edo ebiatoitz, edo barritu. Ta barritu afarira beto eguna. Uste dut, ez dut atxemaiten hor zuzen, zera. Eta denetan, astapenean erreten dukena, erreten duena, beti sofremendo edo penitentzia eguna. Eman ezan, bestaldean ere erreten dute, honek astean bi ostial pasatu behartu. Edo, hola, markatua da. Atxarrien erreten zen bezala, astiak beti badik ostiale bat. Hori da. Haitzur eta jora laboien emanaldia Euskal Irratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo ehaste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan eta igalte goizez zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia Euskal Irratietan. Egin dezagun mikrotik kanpo aipatu den aipaldi bat. Iruñako bestak, 78an, hil bat izan, German, hoi, bon, bi hitzez aipatzen aldek? Bai, nik zezen plazan nengoen, egun hartan, polizia oldartu zelaik. Zertako oldartu zen? Badirudi, bueno, hortaz bada dosier handi bat, nik uste dute, nik erranen dudana motzegi geratuko dala, bada dosier handi bat, nun eta ikerketa guziak azaltzen dira, benetan ikerketa zehatzak eta sakonak, eta nik bakarrik memento hontan, tenore hontan, kontatzen aldut, bakarrik hori hiru minututan zerbizi izan nuen nikan, egun hartan, bai, zezen plazara joan ginen, zezen korridara, gezurra dirudiz, gaur egun gorroto diot, erra diot zezenketei, baina gara jartan alako esan, eta maite genuen, bai, ara joaitea, eta mozkortzera, eta merendatzera, eta jatera, eta bo. Eta, ba, egun politia, eta baina sartu baino lehen ikusi genuen hor kanpoan, eta zezen plazaren, zezen plazako inguruan, bof, polizia unitz, sobera, iduritu zitzaigun, benetan sobera bazien egun hartan. Eta, bo, sartu ginen, bueno. Eta polizia hor zen, arrazo berezirik etzelaik kalean. Ez, beti bazien polizia inguruan, ez? Zezen, badakizu, jai nazional, fiesta nazional de España dala zezenketak. Eta beraz polizia hor izan behar. Bere buruan erakusteko. Bai, bai, eta ala beharrez. Eta barnean ere bai, eh? Ez bakarrik kanpoan baizik, eta barnean ere bai, badira hor ateetan poliziak, polizia espainolak. Ez foralak, ez polizia espainola. Fiesta nazionala delako. Eta sartu ginen, baina bai, nabaritu, bai, sumatu genuen polizia gehiago. Eta sartu ondoren, bueno, korrida edo, normala izan zen, guk zezenak hil, bai, zezena, edariak, txagangak, bai, ajuarriero, eta hola. Zer duk ajuarriero, batxuri salda edo? Ez, bakaiu prestatzeko moduko batez. Baya, tipikoa da, bederen, orain ez dakiz ere eramanen duten, baina garai hartan ajuarriera zen erregea, ez? Merendatzeko erregea. Eta, bo, eta ja bukatu zelarik, korrida bukatu zelarik, talde batek, pankarta bat hartuta, zezen plaza ruedorat, da, erdirat jeitzi zen eta pankartan pues, presoak kalera eta garaiko errebindikazione zera idatzia hor, nik uste dut errebindikazio importantan azelako zez, presoak kalera eta atera ziren eta bere ala sartu zen polizia polizia saiatu zen atxilotzen jende guzia hor erran nahi dute zezen plazan geunden jende guzia oldartu ginen baita ere jeitzi ginen arearat erdigunerat erdegunerat eta bo, sortu zenan iskanbil istila handia benetan bo, kolpeka, tiroka Egiazko balak. Bai, berehala poliziak hartu zuten, bueno, atera zituzten bere pistolak eta berehala hasi ziren tiroka. Dinbidanba, jenteen kontra, apuntatu gabe, bakarrik jenteen kontra, hola, edonora. Hortakoz, amabi, uste dut, amabi izan ziela, erituak. Zaurituak, zaurituak balaz. Bai, balaz zaurituak. Eta bo, baita ere potesko kez poto keaz, lakimogeno, daitzen jena. Hori da. Eta gomazko pilotak, eta dana nazmen ikaragarria. Eta bueno, benetan enfrentamentu gogorrak gertatu ziren, ez? Baina gorputzez gorputzez, parez parez, bekoz bekoz eta ostikoz eta bai, benetan hori izan zen Jesu Kristoren gatazka. Gatazka izugarria. Nun eta izan bai ziren poliziek galdu zuten bere kaskoak, bere armak ere bai, eta desagertu ziren, baita ere jenterik jipoiturik, eta benetan, bueno, nik uste dut, beti pensatu dut, alkola baita ere tartean zegoela. Bai, egia da, ezinuka. Eta, ba, gero, ja, eta pixka bat arintzeko, ez? Atera ginen kanpora, zezen plazatik kanpora, eta beraz, hasi ginen, ja, bueno, hasi ginen. Leku guzietarik hasi ziren manifestazio tikiak, baina danak gobernuaren egoitzaren bidean elkartu ginen, eta milaka jende ari ginen, eta polizia beti ere kargatzen eta oldartzen eta tiroka eta hola ez. Eta barrikadak eraikitzen, benetan, bueno, bordela. Gerra zibila. Bordela. Eta bitarte horretan, bueno, hori horrenak eta horrenak luzatu zen. Eta tarte horretan, bueno, pues, enfrentamentu batean, horreagako etorbidean German Rodríguez hil zuten. German Rodríguez zen personalki ezagutzen duen, ez? Bera LCR eta sextako garaiartan zen LKI uste dut. LCR eta sextako militantea zen. Gizon bueno, pues, militante edo zein militante bezala. Ezkertiar bat? Bai, ezkertiarra. Eta kasualidades, pues, bala bat bere buruan jo zuen eta bertan hil zen, ez? Eta handik, pues, gehiago eta gehiago, eta handituz joan zen enfrentamentuak eta guzi hori, eta gero ja jakin genuen Donostian ere bai Joseba Barandiaran hil zuten manifestazio baten elkartasunarek hilako manifestazio batin, eta bai, hola zen eguna, pixka bat borobiltzeko, eta... Geoze, aipatzen hin mikrotik kanpo, ebai, mikrotik kanpo, aipatzen hin karrikako jenten deia, etari. Bai, bai. Nik uste dut egun hartan gehien entzun genuen, ez entzun, oiukatu genuen oiua izan zala eta Matalos. Eta hori onartu behar egia da eta gure sentimentua zen. Iruñan bizi ginen jenteik, gehiengo handi bat, eta ez dut oain erraiten ari, batzuk ziren, ez, milaka eta milaka jente oiukatzen zuten eta Matalos. Hain handia zen poliziek gauzatu zuten oldarraldia, nik uste dute desesperantza sortu zala jende guzien artean, nik uste dute jende guzia pentsatzen ari zala hilko gintuztela, zenta tiroak entzuten baizien nun eta bakarrik momentu batez, nik uste du jende guzia, zergatik milaka jente azten dan oiukatzen eta Matalos. Eta hiritzatzu. Bai, hori da. Gero, bai, gaur erranen dugu, oiu hori ongi gaizki egina, bueno, hori ez zait niri tokatzen analisi bat egitea. Baina nik kontatzen ari naiz ikusi nuena. Eta jentek bizitzen ziena. Eta bizitzen ziena. Bai, zenta lepoko zaina, benetan anpaturik zeukaten, oiukatzen. Eta zen garaieko Robin Hood delakoa? Bai, agian bai, eta, bueno, bakotza begira bedi ez, baina bai, pixka bat Robin Hood. Agian, bai, alere, izugarria izan zen Iruñako jentearen arrapostua, izugarria, greba orokorra, auzune guziak erabat geldirik paralizatutak, izugarria izan zen, izugarria. Ez genuen etaren beharra izan momentu hartan, baina barneko oiua ura izan zen, Eta prefosta, suposatzen jat, eta gertakai hoien ardura dunik balin bada edo balin bazen, etziela zigor handirik ukan. Ezke, ez dago, zea, ardura dunik. Ez da, zer gertatu. Ez zen ezer gertatu. Ofizialki diok. Zeren eta, ez zuten neork atxilotu, bueno, gure jenden artean bai atxiloturik haunitz izan baziren, baina polizien artean ez zen ez da bat ere atxilotu, neork ez du pagatu, geratu zen German Rodriguez hilik, hor geratu ziren 12, edo ez dakizen bate lagun zauriturik, balaz zauriturik, gero aparte gomazko pilotak eta bar, Donostian geratu zen Joseba Barandiaran, eta Neork ez zen juiatu, Neork ez zen erran nahi dute polizia artean, Neork ez zen kulpatu, ez, danak libere geratu ziren. Orain artio. Aleluia. Amen. Halabiz. Pausutio bat eginen dugula eta nulaz ez haita garai hoietan Xavier Letek idatzitako kantoe bat Kantzo i Katalunia, kantoe bat Katalunia i zentako? Abe zi hau ikasma, pero nik ez dakit. Anaizaren lurgazte borrokan ezaguna txiki geralako haundi aurkitu nahi duguna gure Thank you. zera zeken enoki. Baizik langile lurra, Euskadiko aurtikiak, duena naizurra. Zure itzalak usatzen Beti Josef Karikaberriekin eta egun erantzahar bat ederra badiagu. Bo, bestik ez zutiak aski, eh? Mena, hau, deusentako hun estenik ez da. Sustut beti da nik entzundin batek, nik eus entzunat, hiheiz deusetak helduk, eta holakuk entzuntiagu, eta holako erran batek, deusetako hun ez denik ez dela, horrek nubait bihotze behotzen dik. Bai, bai, haladik, eta bon, hoene, aitake erraiten ziku, ja, lantxipi bat egiten gynilaik, badakik, bedakan eginelaik, eta deusantako hun estenik ez duk, eta gukunten gyntia, iduziku ja iziariko lagun zaikarrik egin eiola, eta ordein iziari harro gyntia. Eta hoi, eskoletan egin zuten duk, bastertuitu duk badakik, lanin aizez dienak, eta bakik gibileko banketan ezarten ti, eta baba hoi zehen kankra, eta bakik, eta sosietate hau oro holako, eta ordin oro behesten ti holatxe, eta ben klasifikazioni egin iti, bon hi hortako honiz, edo deusetako, edo hau eta hu, eta sosietate juntan baduik hanitz holako, eta hoiz duk hun argari, deusetako hun estenik egiaz ez duk. Oek badiagu zerbait altxor bat? Segura. Oek badiagu ahalmen bat zerbaitetako, solamente gizarte hunek esteik eta okazioneik emaiten, hi ahalmenen pratikatzeko, hi kalitaten baliatzeko eta hola, hoidek. Zustut eginko balore nausietan duk, merdela hobena izan, azkarrena, ederrena, haldenik eta gaztena. Eta bai, etiko eskolak eta hortako initutuk, edukazionik ehalatuk, selekzionia patukotan, eta selekzionia, hua e... Ardientako baduk, azken imena jententako? Jententako, ez duk aiz selekzion egitia. Egin itutuk batuk kriterio eliot eta berdik heki egon eta ez dipa erretaik elki eta hoi ez duk unargari. Balukek ez dek bere rana dukinek, egun aipatzen gynina zian deusentako hun ez denik ez da eta nik ber aminibat eranaldiaikin lot niok belhartipienake badu behitzala ber... Ber gana aldia duk nun bait? Bai, bakotxa behenian aiduk, bon, haladuk eta ez diela horro, ez dugula hoek ber eta intelligentzia nivela, eta hoie badek, hoie berdik horrek kontetan hartu, bena haleik be intelligentzia egi bakotxak aldik zerbait ekartan. Eta mesirik kontutan hartuik izatia. Zer hoi? Mesidila kontutan hartuik izatia. Eta bai, eta bai. Eta bo, hie lagun hobenak hortan izaten ahaltuik eta eta lagun hunak izaten ahaltuik, berden boan. Ez palin badia oso mailagoakuak edo adakik inteligent pintiko eta etuan inteligentzian eta zea kui horren eta zertzia neurtzia ez du kaiza. Koefizia intelituel eta aipatzen die, hoi oso erlatiboa deke. Hanitxetan intelligentzia duke, bla-bla hanitx egiten nindakin batena, eta ez duk hoi bortxan intelligent izatia. Hoi, hitzuntzia, badakik, bla-bla-bla haiduk elhestan, leheni bebuiantako haiduk, geho, sinetxin haidinantako, eta hola. Bo, ni zepon horta ez jorteko, ordean isiltuko nuk. Eta, egin aipatzen genin aztia, deusentako hun ez denik ez dela, buiantxardak igula hoi. Utsu mandoka huntan, gotzon barandiarranen artia. Utsu mandoka! Utsu mandoka deitzen dago saio hau. Badakik zer gana hiten utsu mandoka? Ez dakit. Ez da itsu mandoka ere? Itsu mandoka, begiak itxita dituzunean eta ez dakizunean nora jo, hori da. Eta si behutar ez utsu mandoka. Beraz, utxumandoka hunen undarialat, hiekin aipatzeko Rafa Ruedarekin bazabiltzatela tokiz-toki, abesten, kantoak eta espikatzen, Euskal Herriko historioaren nolazpait eta kontatzeko gogoz, gaztetxo eta nahi duten guztiei. Ordin, kantuen aukeraketa edo haitatzia, nola egiten da hainbeste milaka kanto badelaik eginik Euskal Herri hontan? Bai, guk zehaztapen bat egitearen guk egiten duguna da idazle eta musikarien arteko elkarrera ginetik sortutako kantagintza, ez kantagintza osorik. Orduan, guk hartzen ditugu haintzat idazletzat ditugunek idatzitako testuak. Hori ziek dekretu bezala hartuta zein den idazle eta zein ez? Hartzen dugu armiarma.eus atariko literaturaren zubitegia webgunean dagoen zerrenda. Horiek hartzen ditugu haintzat. Hoi fidagarria. Guretzat behintzat bai, hori da guretzat galbaea edo filtroa edo editorea armiarmako literaturaren zubitegia da. Hori da. Hori beraz, lehen filtro bat eginik eta gero, hor barnean dauden guztien artean? Ba, zalantzak eduki genituen nola antolatu eta gero hartu gara kronologia ari jarraitzeko erresa dela, ez? Hor da, kronologikoki gertaera historiko batzuk hartu, edo Euskal Herriaren historia hartu, kronologikoki, eta hoien arabera antolatzen dugu. Eta gero bada egia da, gai batzuetan geldialdiak egiten, sasoi batzuetan geldialdiak egiten ditugu gaiak duen garrantziagatik, esan nahi dut. Zer nahi du geldialdi bat? Ba, adibidez, Euskarari buruzko kantak sasoi batean, oso pareoak ziren, ez? Edo lurraldetasunari buruzkoak, edo aberriari buruzkoak. Kezka hori oso konpartitua zen garaiko idazle eta musikarien artean eta kantazko sortu ziren. Orduan hor pausatu egiten gara, ez? Eta orduan lantzen ditugu igual kronologikoki ez horren aria, ez horren kronologikoki jarraituz, ezpada euskarari buruz zer kantatu dugun lehen eta ea orain kantatzen dugun, eta nola kantatzen dugun, ez? Orduan joan etorriak egiten ditugu gai batzuk askotan agertzen direlako, ez? Oso errepikakorrak diren gai batzu direlako. Beste batzuetan ordea ez. Beste batzuetan igual gai bati buruz kanta bakar bat aurkitu dugu guk, eta orduan hori landu dugu eta aurrera jarraitu dugu kronologian, ez? Historian. Ba, Euskal Kantagintza eta Historiaren kronologiaekin egonez, lehen kanta Orreaga. Bai, noski, ba, 768ko batalla bada, Orreagan gertatutakoa, ez, Ibainetan, Carlo Magnoren atzeguarda edo retaguardia Parisera itzultzen ari zen Iruñatik eta Errolan Carlo Magnoren iloba buruzela eta badakigu Ibainetan nola euskaldunek txikitu egin zuten eta Errolan hil egin zen, ezta? Hori da esan dezakegu euskaldunok irabazi dugun batalla bakarra. Esan dezagun, ez? Euskal selekzioak futbolean ez du beste bat irabazi noizbait. Bueno, bai, inoiz irabazi du bat. Baina batalla garrantzitsu bezala hori, eta gero esate dute noski. Lemoatzeko batalla ere, 2017an eman zena, irabazi genuela, baina besterik ez du irabazi. Hartu genuen hori, ez bakarrik kronologikoki gertakari hori delako, ez bada, ba, 768ko batalla bat izan da ere, oraindik ere gaur egun, ez? 21. mendean gogoan iltzatua daukagulako euskaldunok, euskaldun batzuek behintzat, eta esango nuke desentek, belaunaldi batzu batekoek behintzat. Batalla hori, ez da? Gogoratzen da urtero, badago korronte ideologiko bat, Orreaga batalla honetatik hartzen duena. Ez? Aurten, gainera duela gutxi, ospatu zuten bertan batalla hori. Eta gero hartzen dugu ere bai, bueno, hau da, Xabier Iratzederrek idatzi zuen testu bat, Xabier Iratzeder lapurtarra, poeta izan zen, apaisa Beloken, ibili zen bere bizitzaren satirik handiena han eman zuen, eta han hil zen ere bai. Eta honek egin zituen bi motatako poemak, batzuk gehienak otoitzerako, eleizarako, baina beste batzuk egin zituen oso lotuak hizkuntzarekin, nortasun abertzalearekin, ez? Lurralde, euskal lurraldearekin eta aberriarekin. Hemen egin zuena izan zen hartu zuen 1768an gertatutako gertakari bat 1965an Ipar Euskal Herrian eta orokorrean Euskal Herrian berak sentitzen somatzen zuen galera bati buruz hitz egiteko, ezta? Eta hor badago, pues ez du kronika bat egiten, hau da, ez du Orreagako batailaren kronika bat egiten. Egiten duena da bataila hura erabili ekartzeko bere sasoira eta bere sasoiko berak sentitzen zuen gabezia bat, arazo bati buruz poema idazteko, ez, kantatzeko. Ta hor badago esaldi bat, galdera bat, erretorikoa dena, eta esaten du noiz ote dira gizon libroak Orreagatik jalgiko, ez? Hau da, testu horretan esaten duena da, galtzen ari gara zerbait. Galtzen ari gara hizkuntza, galtzen ari gara lurra, galtzen ari gara nortasun abertzalea. Euskaldunok galbidean gaude. 1768an batalla bat irabazi genuen. Zergatik ez dugu batalla hau orain irabaziko? Orduan, oso nabarmena da esaterako Iratzederrek, eta hori da kantagintza mota honen ezaugarrietako bat, sasoi batzuetan behintzat, eta da, Iratzederrek idazten du helburu oso jakin batekin, ez? Iratzederrek idazten du hau, irakurri edo entzungo duenak jarrera aktibo bat har dezan. Berak eskatzen dio entzuleari edo irakurleari egin desan zerbait. Ez? Kasu honetan, beste askotan bezala, borrokarako dei bat da kanta hau. 1981an, hortik ba, 16 bat urtera hartu zuen Benito Lertxundik testu hau, eta sartu zuen Altabizkarko itzaltzuko bardoa, Altabizkar deitzen den disko batean, eta disko horretan bildu zituen berak, orduan, berak esan zuen bezala, euskal epika bat aldarrikatzen eta nabarmentzen zuten kantak. Hor daude Matalas, hor dago Beotibarko guduarena, hor dago Muñagorriren bertzoak, hor dago hau da, denak dira gudarekin, gatazka armatuekin, borrokarekin lotutako kantak, ez? Orduan txeperak esaten zuen Euskal Herriak orduan behar zuela epika bat. Gau, epika noiz aldarrikatzen duzuzuk, zerbait galtzen ari zarenean, normalean, ez? Hau da, epikarena oso gai aspaldikoa da, eta euskaldunok ere alegindu ginen, gure epika izaten, ba, orixeri enkargatu ziotenean euskalduna poema, ez? Aitzolek enkargatu zionean euskalduna poema egitea, enkargatu zion, berak Europa ekialdeko eredu batzuk hartuta, ez? Europa ekialdeko herri askotan poema nazionalak zituzten eta dituzte orain, eta poema nazional hoietan zer egiten dute? Egiten dute herrialde horren heroizidadeak, ez? Lorpen, balentria guztiak, ezaugarri positibo eta on guztiak puztu eta txarrak eskutatu, ezta? Aitzolek, katalanek ere badaukate, Aitzolek eredu horiek hartu zituen eta eskatu zion Orixeri, guk euskaldunok ere behar dugu gure poema nazionala, gure epika bat, ze euskaltzaletasuna, euskalduntasuna, abertzaletasuna, hizkuntza hori dena galtzen ari gara. Eta hori berreskuratu egin behar dugu, eta horretarako bitarteko honena poesia da eta olerkariak zarete, ezta? Bueno, hori hartzen du ere Benito Lertzundik eta hori nahi du disko horrekin, ez? Osea, adierazten dena da edo entzuten duenak disko hori osorik esaten du, hemen dago herri bat borrokatu dena bere identitatearen alde, bere askatasunaren alde. Eta hori da Orreaga kanta, ezta? Eta bueno, musikalki ere Benito Lertzundik erabili zituen instrumentuak, erabili zituen aireak oso guduekin lotutakoak dira, erdiaroko doinu batzuk eta instrumentu batzuk ere erabili zituen horretarako, oso esan Gregorianoa eta belikoak dira, ezta? Eta ereserki oso militarrak dira. Hor agertzen direnak eta gogoa, nahi zuen aldarteak gogoa piztu. Batez ere noski gizoneskoena. terminologia guztiak gerrari lotua dago. Letra hauetan eta terminologia hori gizonek asmatutakoa gizonkeriz beteri dago, eh? Arkeriak hori da. Bueno, ordin Benito Lertxundik emanik Orreaga gaurko hortziko dugula. Zetan den ederrena da, oian beltzian fagoa. Orriagako mendigainetan, badabil euskal gogoa. Galernen eta gerlen ardeti, mendetan baharna xutkoa. Fagatoietan isilikontuz Europako engeroa. Zon bat gerlari sarraskiz goze odolez eta suzordi. Batarrak zanpatu naiz iragan denik orgaindi. Ibainetako mendilepoa eietaz mintza baladi. Aipaletzazken lehen lehenik arrolan eta karlan. Zez ustu jendalde lertuekin mundu guzian nahiko zuten beren azpiko bategin. Euskal jendeak denen gatik xut hartzen du jaki. Mendi gainautan burua gora, gizonak gizon dagotzi. Indarkeriak ez darri mugan, kragaskatzen hasi orduko. Euskal gogoan noiz da jauziren, arrano hoaren pareko. Azpilku eta bezain kartxuko, eta jakintza gaitzeko. Gizon libroak noizoten dire, horria hankatik jaliko. Euskal semeak aiten gogoa, bihoztu ziazurruba. Altxamburua denek bat kanta, euskal gudua gaurrai bat. Entzunik zuen irritzina, xutik jardadin Europa. Zertanurentzen zaikun gu hastehuntako utxu mandoka. Eskerrak kolaborazale fidel dutugun Charles Bidegen, Gotzon Barandiaran, Juge Karikaber Etxebarne eta Gerardo Mungia Pintxei. Nikene artetik dagun hastiala dioziet izan untsa hamar mila popot eta leher arte zoriontsu izan untsa.